سورة الإسراء درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما كتكا دي دوارتا جناح الذل وزرد تابداري من الرحمة دي مربان تيانا وقل رب ارحمهما اويا چه رب زما رحمو كي پدي دوارو باندي كما رب ياني صغيرا لك جسات لدي مال رما شمان صرف يوي خبري رنا پاغه خبره باندې چول غواړي. پرونه موږ چې د سورې لقمان آیاتو وې ووسوین الانسان بوالدیه، نو په وینا کې بوالدته راغلی دی. نو که ار څوک دي چا لیکلي او قرآن کې سورې لقمان ته نه کتلي، نو هغه بوالدیه دی ها، او موږ نه ویلې شوی دی بوالدته، ما نه ویلې شوی دی. نو دغه تصحیح په کار دی چې وشي. واحفظ لهما جناح الذل، کته کا دې دواړو ته سنگلې وزرې د تابدارای من الرحمت د مهربانتیانا. اوامر او نواهی ذکر کیږي، او الله تبارک وتعالی چې څنګه حکم وکړو چې تاسو به خاص زما عبادت کوئ، زما په عبادت کې به زما سره، زما په بندګۍ کې به زما سره بل څوک نه شریکوئ، ورسره حکم وکړو د مور پلار سره به خېګړه کوئ. نو د هغې تفصیل کوي چې څه تفصیل وشو پرونی آیات کې، او نور تفصیل په دې آیاتونو کې کیږي. نو فرمای واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، کتکا دې دواړو ته هغه وزرې د تابعدارۍ من الرحمت د مهربانتیانا. لکه سعید ابن المسیب دا فرمایي، لکه خطا کوونکې او غلطي کوونکې یو غلام دی، او هغه غلام چې غلطي او خطایی تی شوی او داغه مالکی ډیر سخت مزاجا، نو دغه غلام په دغه غلطۍ او په دغه خطای باندې دغه سخت مزاجا مالک په مخامخ باندې څومره داغه د عزت او دارنګي داغه نه د ماپۍ غوښتلو دپاره څومره یعنی تابعداري، نو دغه رنګي د مور پلار دپاره پکار دی چې سړی د دین هم زیاته تابعداري وکړي. لکه سنگ چې پرونی آیات کې ویلو شو چې اوف قدر لبه مور پلار ته نه وای، نو دغه رنګې په دې آیاتونو کې د دې خبرې ذکر کیږي چې همیشه د پاره د هغې په تابعدارۍ کې خپلې سنگلې خپلې وزرې چې کم دی نو دا ښکته ساته، هسې نه چې ځان هغې ته داسې کې چې غصه ورته وکړي او دارنګې هغې ته خفه کړي. نو الله تبارک وتعالی وی هغې سره به دومره ښه کوي چې تا سره یې څومره ښه کړي دي، د هغې نه به زیات کوشش خو د هغې حق نه ادا کیږي. نو چې کله د هغې حق نه ادا کیږي، نو یا الله تبارک وتعالی ما خو د مور پلار په هغه طریقه باندې چې په کومه طریقه باندې حق ادا کولو ما ادا نه کړی شو خو که د دنیا نه لړل، یا الله ستا په حضور کې علم دعا غوانې غواړم. نو فرمای وقر رب ارحمهما، و یا رب زما رحم وکړي په دې دواړو باندې چې زما مور پلار دي، کما ربیانی صغیرا لکه چې ساتلې دې مال رما شومون، څنګه چې زما شومم او هر یو سیز اغي زما د خواهش زما د خوشحالۍ مطابق کو. د مور پلار ته وګوره چې د ماشوم د ماشوموالي نه واخلي، خاص کر د مور په کې څومره غټ کردار دی چې هغه د ماشوم د وجې نه څومره په تکلیفونو باندې ژوند تېروي او په څومره تکلیفونو باندې د ده پرورش کوي او پلار ته یې وګوره چې پردی مزدوری کوي او پردی نوکری کوي او راړي چې زما دا بچی ښه ژوند تېر کړي او دی د خوشحالۍ ژوند تېر کړي، دی تعلیم وکړي، دی یو حد ته ورسي او زه په خپله په دې خپل سترګو باندې ووینم چې دی کامیاب شي. نو مور پلار داسې کوشش کوي. او بعضې بچي چې مور پلار یې محتاج شي لکه څنګه چې دی محتاج او، نو بیا وایي یاره موږ نه خدمت داسې په ښه طریقه نه کېږي، هسې نه چې کوتاهي رانه وشي، کوس یاره دنیا نه د دې تللو شو نو ډېره ښه به وي. نو بعضې پکې داسې بدقسمته وي. نو د مور پلار د پاره دا کوشش کوه چې اول په ژوند باندې د هغې خدمت وکړه او په ژوند کې د الله په حضور کې د هغې دپاره کې یا الله ما نه څه کوتاهي شوي زه ستا په حضور کې د هغې دپاره دعاګانې غواړم چې یا الله ته په خپل رحم وکړي او د الله رحم چې په چا وشي هغه بیا نور علی نوري. نو یا الله څنګه چې په ما باندې په وړوکوالي کې رحم او دارنګي زما خیال ساتلی و، یا الله تبارک وتعالی ته د دې خیال ساتي. نو الله پاک وایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم، الله پوه دی په هغه څه باندې چې په نفسونو ستاسو کې دي، په زړونو ستاسو کې دي. ان تکونو صالحین، کچری تاسو صالحین نیکان، فانه نو دا الله تعالی چې دی کان للاوابین غفورا، د دې پاره د راګرځېدونکو بهونکې د زړه نه د والدینو د حقوقو خیال ساتل پکار دی چې سړی د زړه نه داغي د حقوقو خیال وساتي. حقوق د زړه نه په حال باندې سو خبردار دی، الله تبارک وتعالى خبردار دی، هغه پوهیږي. نو که د زړه د اخلاص وي او په دې کې ستاد لاس خپو او دارنګي ستا نور داغي د خدمت تفاره کوم اوقات ته ورکای، نو کو پدې کې ستا د زړه ور سره اومه ها چې کوم دی یو کې او د زړه د اخلاص شي، نو الله تبارک وتعالى با تعالی د دې بدلی در کی او د دې بچ کوم دی ستا د پاره سبب د نجات وګرځي. او الله تبارک وتعالى وی زبر ته ګناونه معاف کوم. نو د دې کتا سو یې زړونو نه الله خبر دی که د زړه نه ستا اخلاصي د خپلو والدینو دپاره چې د دې دپاره زه کم خدمت کوم او دارنګي د دې دپاره کم خیر لټوم، الله وایي که ستا د زړه د اخلاص یي الله تبارک وتعالى داسې راګرځېدنه. او که څه کوتاهي ده نه تېر وخت کې شوي او کله تاته دا شعور راغی چې خو ما نه خو کوتاهي شوې وه، یا الله ته راته د دې معافي وکړي. نو راتلونکي وخت کې د مور پلار خیال وساته که تا نه څه کوتاهي شوي الله پاک وایي عبادت زه معاف کړم، عبادت زه وبخم. نو ځکه وایي فانه کان للاوابین غفورا، یو دا که د زړه اخلاص دی نو الله د طرف نه به د اجر نه محرومه نه شي، الله به تا معاف کړي نور ګناهونه. او که نه د پلار او د مور په باره کې کوتاهي ده نه شوي او الله ته راوګرځېدی او آینده د هغې خیال وساتي، الله وایي تېر به تا معاف کړم. وآت ذا القربى حقه، ورکا خاوند خپل ولای ته حق دده، والمسكينة أو مسكين تا وابن السبيل أو مسافر تا، ولا تبذر تبذيرا، وزياتي مكو فزياتي كولو سرا. ار چا تخبل خپل حقوق الله تبارک وتعالى وی رسول پکار دی، سنگ چی الله د خپل ذات تفاره حکم کو چې زما سره بل په بندګۍ کې بل څوک نه شریکای، د مور پلار سره د احسان او د خیګړو کولو د پاره حکم کو، نو دغه رنګه د الله تبارک وتعالى نور مخکام دی. مونږ ویلو او امر ذکر کیږي او نواهی ذکر کیږي، نو په دې کې ستا خاوند خپل ولای سره ها تا ته حکم دی چې خاوند خپل ولای به مو خیال ساتي او دارنګي د مسکینانو به هم خیال ساتي، او دارنګي وابن السبيل د مسافر به هم خیال ساتي، او ولا تبذر تبذيرا، او زیاته مکو په زیاتی کولو باندې. مجاهد رحمت الله فرمایي چې د حق د فارقه ارسم را خرچا سړی وکي نو دا تبذير نه دی، دا زیاته نه دی، او چې په ناحق باندې یو موټی نه چې کوم دی نو تبذیر دی، او چې د حق تفاره ار څومره خرچه وشي نه هغه تبذیر نه دی. نو د دې وجنا چې د مال د فاره د نافرمانی د الله تبارک وتعالى سو د فاره خرچه کوي نو وګوره دغه بسالی نو دغه بیا د تبذیر او پزیاتی کی راضی نو اسی نه چې د الله د نافرمانی کارونه په یو کې ولی نافرمانه سوک د تبذیر کون کې سوک ته نو د تبذیر کون کې هغه حالت ته د بیانې چې وګوره تبذیر کون کې ان المبذرین یقینا زیاتی کون کې کانو اخوان الشیاطین دیرون د شیطانانو وکانه الشیطان او د شیطان لربه کفورا د پاره د خپل رب نا شکرام د شیطان په خودنه چرته مال خرچ نه کوي که د شیطان په خودنه د مال خرچه کو نو شیطان خو همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى نا شکر دی او تا ته هم داغه ها د دغه نا شکرای طرف ته د بوتللو کوشش کوي نو اسه نه چې د شیطان په خودنه معنی چرته ته انفاق کوي ته خرچو کوي و اما تعرضن او کته مخواړې د دینه انهم ابتغاء رحمت من ربک د پاره د لټولو د رحمت ترپستا ترجوها چې تی امید کوي داغه فقل لهم قولا میسورا نو ایدیتا وینا نرما اوس دلته که پرس کو یو سړی اجتمن راغی ضرورتمن راغی او تا تا تا نه د خپل ضرورت پوره کولو لپاره اس خپل اجت پیش کی او تا سره دور سنو چې ستاد د ضرورت ته پوره کړی وي نو فدغه وخت کې ته چې کم نه نو سبقای نو کته دی ته خپل وینا وکي او د دې د پاره ته په دغه اجت کې په دغه ضرورت کې د پوره کولو د پاره طاقت نه لري نو دې ته وینا اسانه او نرمه کوه که الله تبارک وتعالى مال سره کړه زبستا سو امداد وکړه نو ځکه وای کچره ته امید ساتي د دې خبرې چې الله با تعالی هم صدر کی نو ارته دا سی وایا فقل لهم قولا میسورا وینا وکا نو وای دې ته وینا نرمه وینا وته نرمه کوا رټای ما چې کمال خدای پاک سمې راک ان شاء الله نو دا سره زماده طرفنا با استاد دې اجت پوره کولو ضرورت پوره کولو د پاره بس ستا امداد کوم نو خپل وینا ورته وکا ولا تجعل يدك او مگر زو لاستا مغلولتن تړلې شوی لا عونو کی کا د مرای ستا سره د سټ ستا سره ولا تبسطها او مقولا و دې لاس لرا کل البست په پوره کولا وولو سره فتقعدا نو کې بني ملومن ملامتا محصورا ستړې شوی قران د معاشري د سمولو د پاره خپل خپل قوانين هغه قران كريم بياني او تا ته چلخي چې څنګه ژوند بته راي او څنګه گذران بته کوي نو دلته یو چل داخي ولا تجعل يدك مغلوله نه خداسي چې د ارچا دسترګو نشانه وګرځي چې شوم دي او دې هو بالکل چې کم نه نه د چا سره څه قسم لخي ګړ نه کوي او نو دومره لاس کولاو کی چې سبب یا تا بل تلاس نیولی او په خپل محتاج شي نو ته په درمیانه حالت باندې مخدا لاس ته د سټ سره او تړه چې ته چې کم نه دي ضرورت من ضرورت نشي پوره کولې او خدا سي سوالګن کی کنه چې دا دندې ته جوړه کړی دا د دندې والو باندې بالکل چې کم نه نو خیرات نکي چې چاته دنده جوړه کړی ضرورت من هغه سړی دی چ خپل مزدوری کوي او تا تخکاری چې د کار کوي او د کار باوجود د کار د پاره سو سمې نه ملاویږي د ډېری خرچو سره نه وا او دارنګي کار ورته نه ملاو شوی کلی ته سپې سیلې غلې تا ور سره د قرض امداد کو یا خیراتی امداد دی وسره وکو نه هر څوک پیژني یو دنده ده دندې والو د پاره تني ولې نه چې ته چې کم نه نو غي سره امداد وکي ځکه چې دندې والا خدا هو چې کوم دی دا الله فنیز معنی اومه د قیامت پرز داسې خلکو بچ کوم دی نو په مخ معنی غوغنی ولی دی دا خپل مخ چې کوم دی دا هغه سیس د پاره استعمالو چې دی ته دنده جوړه کړي دا سوال لپاره نو موږ ما داسې کوا چې خلک د توې دا شوم پړکته او ما داسې شاه چې بیا پخپلا ته محتاج هي فتقعد ملوما محسورا نو کې بن ملامت استړی شوی ان ربک یقینا رب ستاچ دی یبسط الرزق لمن یشاء کولا وی رزق چاله ری چخو خشی و یقدر او پاندازه کوي او کمی انه د الله تعالی چ دی کان بی عباده خبیرا بصیرا د په بندگان خپل مان خبردار لیدونکې خپل بندگان ورته معلوم دی نو دا غی مناسب رزق د فار چې کم دی الله تبارک وتعالى فیصله خپل را لیږي چې چاله سمره ورکی آیا کمی ورکړو اوم امتحان دی زیاتې ورکو اوم امتحان دی زمونږ د دنیا ژوند چې کم دی دا صرف د دې د پاره دی چې آیا زمونږ راتلونکي ژوند به څنګه مونږ ښکلې کوو دا غې د پاره که په تا باندې سختۍ رالی امتحان ته به ځان ټینګی الله تبارک وتعالى دی منګ د هغه امتحاناتو نه بچ کی چې هغه امتحانات تر نکې ټینګې دي نشو او کوم امتحان چې الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلی الله دې په منګ کې کم دی دا غې د پاره د برداشت او تحمل چې کم دی ماده نصیب کی نو الله در باندې خبردار دی په ارچا باندې چاله چې کومې پیسلې کړې دي دا غې پیسلې مطابق چې کم دی الله تبارک وتعالى په رزق باندې ته خوشاله اوسه وحفظ لهما جناح الذل کتکا دی دوانو تا وزری د تابیدارای من الرحمتی د مهربانتیانا وقر رب ارحمهما وایا چی ای ربا رحمو کی پدی دوانو باندی کما رب یانی صغیرا لک سنگ چ ساتلی مال رما شوم ربکم اعلم رب استاسو خپو دی بما فی نفوسکم باغ سمانی چ پزونو نستاسو کی دی ان تکونو صالحینا کچریه تاسو نیکان فَإِنَّهُ نُدَى اللَّهَ تَعَالَى چِدِ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا دِدَ پَار دَرَا گَرْزِيدُن كِ بَهُن كِ وَآتِ دَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَرْكَا خَاوَن دَ خَبَلْ وَلَيْتَ حَقْ دَدَو وَالْمِسْكِينَ أَوْ مِسْكِينَتَا وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ مُسَافَرْتَا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا أَوْ زِيَادَةَ مَكَوْ فَزِيَادَةِ كَوْلُ بَانْدِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ يَقِينًا زِيَادَةَ كَوْن كِ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ دِيرُونَ دَ شَيْطَانَانُ وكان الشيطان لربه كفورا او دي شيطان د خپل رب نه شکر او اما تعرضنا او کچرته مخواړې دي انهم د دینا ابتغاء رحمت من ربك د پاره د لټولو د رحمت دربستا چې ته د الله تبارک وتعالى رحمت لټای چې کوم رزق ته تعالی الله درکې او تر دین تراغه پورې مخواړې ترجو چې ته امید ساتې د الله تعالی نه چې مال به الله راکې نو په دغه ټیم کې بستا کار سي او كلهم قولا ميسورا نو اي دي ته وینا نرمه ان شاء الله چې مال الله سره کی زبتا سول درکم ولا تستا ضرورت په پورا کم ولا تجعل يدك مگر زو لاستا مغلوله تړلې شوي الى عنقك کا د سټ ستا سره د مړی ستا سره ولا تبسطها او مقولا ودي لرا كل البست په پورا کولا او له سره فتقعد نكيبا ملوما محسورا ملامت استړی شوی ان ربک یقینا رب ستاچ دی یبسط الرزق لمن یشاء کولاوی رزق چاله ری چې خوخشی پراهکی رزق چاله ری چې خوخشی ویقدر او کمی فاندازه کی انه د الله تعالی چې دی کان بی عباده د بندگان خپل خبیرن بصیرا خبردار لیدونکی